question a human being has to answer is, who or what am I? Follows. I see the shapes and all the outlines right at my fingertips. I don't worry about the outcome. If it should, I will be done. With my eyes closed, I am working on my masterpiece. Believing is seeing. Manifest and keep on dreaming. That's here so clear in front of me. I see my world in this magic place, surrounded by the dreams I create. Show your love, one time for your mind, two times if you're there to try. It all starts in the mind. I see the rainbows and the pot of gold. Loving more than you could ever know. I'm in charge of my life. Only I can shape and mold this right. Planting seeds and wait for all the beauty to unfold. Believing is seeing. Manifest and keep on dreaming. Cause the picture that's here so world in this magic place, surrounded by the dreams I create. Show your love, one time for your mind, two times if you did a try. I dedicate this to the dreamers, the seekers, truth believers. Can't you see, yeah, hear the name of that. I'm dead. Seguim la música i seguim la bona companyia. Família, tota, això és el vostre programa. Això es diu Jazznàtics i us l'oferim amb les millors intencions de que descobriu música al nostre costat, que descobriu artistes o que escolteu els de sempre. Avui hem començat Jazznàtics, per cert, soc Rafael Corbí, si ja em coneixeu, amb Sabrina Stark, una cantant nascuda el 9 d'agost del 1979 a la capital d'aquest país anomenat Surinam. Antigament era la Guaiana holandesa. Paramaribo, es deia. I ella és una cantant, intèrpret, compositora que, amb aquesta descendència, ens arriba des de Rotterdam a Holanda. El seu estil particular és un mix de soul, de folk, de rhythm and blues i de jazz. Ella ens acompanyarà amb els primers minuts del nostre programa. El seu primer àlbum ja ve de temps enrere, el va publicar el Yellow Brick Road el 2008, i fins aquest Sabrina Stark, que us presentem en el dia d'avui, que us portem del 2015, n'ha editat ja 5, el 2010 Bugs and Suitcases, el 2012 Outside the Box, el 2013 Lean on Me, i com hem dit aquest 2015, aquest Sabrina Stark, que avui és el que us anem portant. Alguna cançó com aquest Brand New, peces com el Different People o el Another Shade, que venen a continuació. Benvinguts, benvingudes a Jazznetics. To you. and worthy of our dreams, and capable of trying to achieve them. We are all gifted and magical, at least sublime and great is all that we can be. We are all beautiful individuals and all with a unique identity. In search for more loving, deeper meaning, in that bigger cause we all hope to believe in. Sometimes it's hard to understand. Truth and mystery go hand in hand. We all search for love, burdens and pains. You're not different, you're the same. As the next man, as the next man, as the next man. We make excuses, we set aside our dreams, even though we can be anything. We think we're not worthy, we all seek happiness, and in between we're lost and confused. We can be sinners, not free of judgment, won't look deeper than the human eye can see. Know that the universe is here to provide love, and that's one thing that you should take notice of. Sometimes it's hard to understand. Truth and mystery go hand in hand. We all search for love, burdens and pains. You're not different, you're the same. As the next man, the image of a stranger, much closer like a neighbor. So you see, that comparison is real. Look for your marbles, your treasures, pursue. Truth and mystery go hand in hand. We all search for love, burdens and pains. You're not different, you're the same. As the next man, as the next man, as the next man. Struggles, set those priorities. Find that fire. right before your eyes. It's where the sugar meets the spice. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Get that milk and honey, stay alive. Look around, stop looking at the sky. Don't wait to die, wait to die. Don't get milk and honey, stay alive. Look around, stop looking at the sky. Don't wait to die, wait to die. Don't get milk and honey. Fins aquí aquest repàs a la música d'aquesta intèrpret holandesa, la Sabrina Stagg, i el seu darrer àlbum, com us comentàvem, aquest disc que porta el seu mateix nom, amb el sonnom de Bags and Suitcases, publicat en 2015, i que ens ha obsequiat amb aquestes cançons, acabant amb aquest Sunny Days que acabaven de sentir. El proper àlbum protagonista, dins el nostre espai de jazznàtics, serà The Jazz Jousters, The Vault, The Best of the Jazz Jousters, un disc publicat de 2015, però que ens importa amb diferents artistes. Començarem escoltant a Joe Davis amb Jazz Relax, i després passarem a Pigeon Dust amb Never Be Blind, i també amb Esky amb Cooling in July. Tot això a continuació. Thank you. team. Some of us are going to see Donald Byrd tonight and some others are going tomorrow. So perhaps you'd play something appropriate. Popping up. Pons and Larry. And you were saying they actually wrote as a corporation in the Motown days. Yeah, they wrote the first business for exactly by the BC. I went to back at the hotel and make a plan tomorrow. Eren unes propostes d'aquest disc que us comentàvem, que avui ens farà companyia una bona estona a través de Jazznatics, de Jazz Bounders, i aquest disc del qual hem escoltat tres peces que pertanyien a la primera part, a la primera part del disc, però hi ha una segona i una tercera part, i també fins i tot una quarta, per tant, amb estils i amb proposicions diferents que ara anirem a descobrir. You Buttons amb Darker Shades of Blue, després Gadget amb Hall of Resonance i Dr. Dandiff amb History. Oh, Something classic, something classic. In the making, in the making. Yeah. Àlbum que recull velles peces i remasteritzat de caset i fet a través d'una companyia de Londres, però que també van ser reutilitzats, remasteritzats després de llarga durada de vinils a Alemanya. Diferents companyies hi participaven en totes aquestes peces musicals, des de la de Joe Davis, Smoke Beast, Stay Classy, Rick Mal, Skywalls, i tantes altres que es troben en molts de volums d'aquest de Best of the Just Jousters and the Vault, el disc que estem també repassant amb el dia d'avui. Mr. Motz amb Laws of Gravity, Jace Buckey amb Lonesome Journey i Flow Fits amb Abrit seran també tres de les peces que escoltarem amb aquesta petita història de The Vault, The Best of the Just Jousters. Cooking up some marvelous shit to get your mouth watered. A poc a poc el ritme musical ens ha anat acompanyant, ens ha anat envolvant amb aquestes peces i amb aquestes cançons del nostre programa. Això és Jazznàtics, un programa amb Rafael Corbí, que et porta temes com per exemple tots aquests que hem sentit en el dia d'avui i que hem estat especialitzats amb ells, a escoltar la música de Jazz Jousters, com sentíeu, però també de Sabrina Stork al principi del nostre programa. Ara ja, fins al final del nostre programa, fins a completar la nostra hora musical, artistes diversos que ens acompanyin amb les seves creacions. Aquesta peça és de The Terence Blanchard Group, de l'àlbum Choices del 2009, Journey, amb la companyia de Bilal. She's dreaming of the sea and she's drifting. From all her memories of land, he's waiting at the shore, but he's sinking. Calls out for her. Over and over again. Oh. Each one of them in a dream. She'll lead him. He'll follow. Persona para su presidente, porque me acuerdo que le dijo que le mandamos una persona. És el darrer tema del programa d'avui. Després de Terence Blanchard Group, escoltem a Paquito de Rivera des del Jazz Mix de Clàssics del 2014. Paquito de Rivera ha estat freqüent amb el nostre espai a través de tots els programes de Jazznàtics. Es diu Pa Bebo. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera. Espero que torneu aquí amb el nostre programa. A reveure! Pepe Rivero. Welcome to the jungle.